دا دنیا دار دے ابتلا او دا آزمائش او دے امتحان دے او پمونگو تا سبانی لکسنگ دخپل نفس نفس را سر دے او دایو آزمائش او امتحان دے ندا سر بی کریم دا ہر یو انسان سرا یو شیطان مقرر کرے او دا شیطان د بد اعمال او د غلط عقاید او د قبر د خرابې دو د اخرت دروانه دو د خبر او حکم د انسانانو تکي او دا یو داسې دشمن دی چې په نظر ناراضي په مینت او جرګه د دن نخلا سیږي نو د دې شیطان نه د بچاو کم اسباب الله او د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کړی دی. ذکر دا شیطان داسې دشمن دی چې د الله په در کې قسم خوړلې چې زب بنی آدم ټول گمراه کو. اور اس میں انشاءاللہ بیا ذکر کو چی شیطان پہ انسان بانش پک قسم حملے کئے دے دے انسانانو دا خرابی دو دا پاراش پک قسم حملے دے کئے. رنبے کوشش دے دا دے چی دے انسان عقیدہ بگڑاو کی او دا انسان په شرک او کفر کې مبتلا کی او دلا ډو پتهونه لګي. دیو جن شیطان دا خپل حمله ذکر هم کړي ویل احتنکن ذریته زماربک زدی د قیامت دورز پور رستکم لا احتنکن ذریته دهتناق دو معنا غالي وای زبد قابود لام درا ولم اولاد ادم علیہ السلام یاد احتناق معنا دا لا احتنکن ذریته دیخ کندی بو کم جړې برو لړو د اولاد آدم. ګوره مسلمان جړې ایمان او توحید دی. شیطان وای جړې بیره لړو بوټې چې د جړو نه رول لړې نو دا وی غشنیش نه سان یو خولي میوي چې نیولي یو شور دې پس پس ختم او تباشي. نمخ کی جمعہ کی دی ذکر شویو چی اللہ دی زمون دا علماء و قبرنا دا نور دا رحم کرم ندک کی دوی دا شیطان نا دا بچاو دا پارس آسباب ذکر کری یو اخلاص دے دا اخلاص والا وروان دی شیطان پا خپل ہتھیار غرزولے. ما مخی جمم د سوره الحجر یو کم سلوی ختم او سلوی ختم آیات تا سروان د لست او غسل بلستو شیطان ویلیو ربی بما اغویتنی اے زما ربا. بعض علماء وی دا باد قسم نپارا دا قسم دے پسبب دو گمرا قولو استامال را لعزینن لهم فی الارضی زب شرک و کفر و بیدینی خیستکوم دی بنی آدم تپزمک کی ولعغوینهم اجمعین او خام خام گمراہ کوم بدوی ټول ور ټول ته املا کړی الا عبادک منهم المخلصین مگر ستا خالص بندگان فیمد گمراہ کول وسو طاقت نشلیږي. شیطان د مخلصین وروان دی بخپل هتیار ارتاو کړی ویلی دی پدائی میں وسن چلی تاسو بخ کی جمعہ واری دل اخلاص سلوی اللہ دے پکی منگو تاسو پخپل رحم و کرم ور داخل کی. نتائی شریف حدیثو چی اللہ عز و جل نقبل اید عمل مگر آغا چی خالص وی او پاغید اللہ دو وجہی طلب شوی ارادہ کرشی دی وجر از مائی ذات مند مخی جمعتا سواور دل چی اخلاص سلوی ازمو دی عالمانو لکلی چی دی اخلاص دا پارا دا تیس مش نشتا چگن یو سڑے دو لسن جمعت پاس کی نو دے با مخلص د اخلاص د پاره بغیر د الله په دربار کې د جړه نه بل شي نشتا په جړه جړه او په خصوصي اوقات کې به د رب کریم نه د اخلاص سوال کړي. زموږ علما لیکلي اخلاص یو نور دی چې دا په دې جړه کې الله واچي او د الله او د بنده په منځ کې یو پټ تعلق جوړ شي. وید دی اخلاص پتا نفس تا نده دی چه دا نفس دا خواهش پا سیرا روان کی او دی اخلاص پتا شیطان تا نده دی دارنگ دا ملک لم پتا نده دی ملک ظاهری اعمال زمون استا سموز و روجه نکی خود اخلاص پتا ملائکو تم نلگی دا دا بندا و دا اللہ پا منس کی او پتا معامل دا دیو جنا آمان چی اللہ لپیشی ملائکو لکلی و اللہ و ایدا لرکی او دا قبول کئی موزی دا ٹھولو لکلی حاجی دا ٹھولو لکلی زکاة و روجی دا ٹھولو لکلی ملائکو خوکتن چی دی سڑی دا سار دا پیشمنین تر ماخام روجا و او دے دا جمعی پا مسکنن موجودو و چې الله ته پیش وي دا لړکې او دا د قبولیت مقام ته ورسوي ځکه د زړه معاملې د بنده د چا سره ده دا د خالق او مالک سره ده. نو د اخلاص د پاره بس د الله په حضور کې جړا ده د الله په حضور کې اخلاص ته شریعت داغه سه علامات او نښې ذکر کړي او د باز خلق مبارک ویلي اغام بی علیہم السلام دی چې دا زما د مخلصین و بندگانو ندی کلوی انہو کانا مخلصا او انہو من عبادنا المخلصین خو یاد و ساتی دربار خداوندی کی انسان تک نجات ملاوی گنو پسو ملاوی پا اخلاص الا لله الدين الخالص کلوی خبردار ګور د الله دربار کې دین خالص کبنی کلوی و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و یواز تاسو تنا په خوان امتونو تم حکم شویو چه گره ده اخلاص سره بدا الله عبادت و بندگی کوئی ده اخلاص سره بدا الله عبادت و بندگی کوئی نو اخلاص ده پارا بغیر ده الله په دربار که ده جڑان بلشه نشتا و ده غیث علامات و غمق کی جمعه کی تاصل ذکر شل ده امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو دعا دا عام تاصل زان سر یاد کئی و چکل اللہ سپور تا کئی د د مالک او خالق روان دی دا جولې مغړوي چې اخلاص پته راوچي. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه بدا دعا کولا اللهم اجعل اعمالي كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيها شيئا. یا اللہ زما سمر اعمال چی دی دا نیکو گردے ورے عمل ستاو زما پا خبر ننی کی گی عمل علنی کی گی چی دا اللہ حکم دے و طریقہ دے جناب نبی کریم علیہ السلام سنگا یاد بیدن لکنہ عمل پسو خبرو نی کی گی دا اللہ حکم دے و طریقہ دے چھارا دے جناب نبی کریم علیہ السلام. کله یو سره په طریقه د الله د پیغمبر لګیا دی خو اخلاص نشته. دیو جن عمل په دوه خبرو کیږي د الله د فاره دی او د الله د حبیب په طریقه دی. یو به دا وی چې الله زما د سمره عملونه دي ټول نیکو ګرځي چې هغه تا د فاره وی او استاد حبیب په طریقه وی ځکه کله عمل کې اخلاص وی و جی طریقہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نینو عمل گورے قبلی گینا او کل دی پلو گورا دا اللہ دا حبیب طریقہ مویوخ اخلاص نشتا کل اخلاص تا خو طریقہ دا نبی علیہ السلام نشتا دا د عوامو خبره ده چې ویر نیت دې سم کو نو بیا هر څنګه عمل شي قبلي اې دا الله د حبيب طریقه نه دا اوس ورته نیت ډېر خالص کا الله طول لار بندي کړي کله چې خپل خیرنه پیغمبر عليه الصلاه والسلام دنیا ته لګلې کته صبرم نیت سم کې کوچه دا عمل دې دا الله د حبيب د طریقې مطابق نه وي نو حدیث دے دا متفقن علیہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد چاچی او عملو کو دیر اخلاص را جمع کرے وہ نبی علیہ السلام وی زما طریقہ پاکی موجود نن دا عمل قبول و منظور ندے دا عمل قبول او منظور نه دي ګور صحابي څومره اخلاص سره عمل کړي احاديث صحیح او کراغلي د اختر رزدا او نبی عليه الصلاة والسلام فرمایل چې چا مون سره د اختر موزو کو او د اختر د موز نه پسې قربانيو کنو دې زمون سنت طریقې تور رسېدو نيو جلیل القدر صحابي را پاسې دو ابو برده ابن نيار رضی الله تعالی وی قربان دی چې مزل راتن قربانی می کرے اللہ حبیب ورطوی دا سنگا وی ما سرخوا کی یتیمانا لو کنڈی وی ٹھولو بی ماوی دا اختر رنگا راشی جی دا مز نمخ کی دا امارکا اخلاص تلے کنشتا صحابی دا مز نمخ کی قربانی کرے او پدی نیتی کرے چی کنڈی یتیمانا نو بی اثری خلق دا اختر دا مسلمانا نو دا خوشحالی رنگ دا شدہ مارکی ورا اخلاص تا خو طریقه د نبی علیہ السلام نشته د الله د حبیب طریقه سوا چې قربانی به د موز نفس کیږي د الله حبیب ورته ارشاد او کشات لحم تا خو ته شواخه شوی او احادیث گواهی صحابی ته وی دوباره قربانی بکې دوباره وسکه قربانی بکې نو دوو خبرو سره کوله عمل دا د اخلاص او د قبلې دو مرتبه ترس کله یو سره ځان وکړای کوچې د الله حکم او طریقه نه دا وګوره سوره غاشیه کې الله سوې او دا سمره دی یاري آیات ته وګوره ارچا ته وای الله وای هل اتاک حدیث الغاشیه اے مخاطب تا تراغلے دے خبر دا غور زی چی پہے بد بخلق کٹ کی دم رہے بد ناکا وی ارسول بکفل ہے بد سرسکی پٹ پے کی وجوہ یوم اذن خاشعا زنیم خون پدغر الزلیل بی زلیل بی شرمند بی بر بکتے نشی کت کت بگوری اور پسی وی عاملت ناشبا دمرا ملون بیکڑی چی زانون بیستڑی کڑی پرو جو منزون عبادتون زانستڑی کڑی خواغا مالی پتری کی دنبی ریح السلام وی عاملت ناشبا تسلا نارن حامیا زان استڑے کڑے دے خو گرد جہنم اور تب وردن نشید نو تش زان استڑے کول مقصد دے دیو جند عمر رضی اللہ عنہ قول دی آیات پا تفسیر کی مفسرین ذکر کڑے نن خوزمون دور دے استہزاو دخندا دے او نمو پا مسلمان لکی رحم رازی او نمو پا کافر لکی رحم رازی اعلان کہ رحم په کافرن کې ترمذی شریف حدیث ته الرحیمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وای پر رحم کوونکو برحمان رحم کوي په هغه شاو در دیگا او رحم او شفقت او چې دې زمکه کړي نو اسمان والا الله او ملائک به پتا او رحمېږي پدی حیواناتو بم رحمیگی عمر رضی اللہ عنہ تا یو راہب و کافر راوے مفسرینو لکری و ایدا سی پا عبادت تی نرے تیرے جو اپا دی تندی کی دا سجدے نخے لگے درے امیر المومنین چورتا اکتلنو پا جڑا شو نشا ورته دا خود خوشاله مخدا یو راهب او نصرانی ستاسو ملاقات تراغلی امیر المؤمنین ته پجڑا شي وی د په حال جاړه یو شی لټای خواغی تا مقصد ترسی دلی و دایاتی ہوئی آمیلت الناصبا تسلا نار حامیا نومر رضی اللہ عنہ دا دعا بدرتے ہیں دی بھائی اے اللہم اجعل اعمالی کلها صالحا واجعلها لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا الله هر عمل میں نیکو گرزے عمل نیک پس کرنی چاہتا بیادی بھائی سوک پی پوچھ بھیا عمل نیک پس جوڑی گی پسو خبر جوڑی گی بھائی پدوو خبر جوڑی دکی گئی مکرہ بھائی گورو گورو دا خلق تول مسجد لرازی خوچی سوک زینو اجرونو کی فرق کی ځکه څوک ویخ ناشته او بیدار ناشته چې د الله او د الله د رسول خبره واور موزه ته ټول محتاج یې کو نیو اوبان سره راغ غجراغ نو دوش نو سمو خیال له درودا او د ویخ ویو برایږي کې جدا جدا فرق نه هه بھائی مسلم خلق راضی بعضه تصور ملایږي او بعضه تکمل راوی ځکه د تا توجه په مسکی ډیر راو شو نو دسی گئی ما غافل کی گئی ما دا سید الله او د رسول خبره شړې په وی خوا وري دې لپاره اهتمام مونږ مخکې چې کمزې کې نوال ته بابا ځ خلکو مرابل وی مونږ د جمیر د موز نه مخکې خوب پدې نیت کو چې په بیان کې خوب را نشي او په دې نیت ډوډین د جمیر د وعظ او نصیحت نه مخکې نو خرج یا څنګه بیا ودیو دا یو فکر اهتمام وکړه چې تر الله او د رسول د خبرې لپاره لګا دمک او په دین یې ډوډۍ نه خو مور سړی له خوب ډیر ورزي چې راشه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه خبره واورو دا یو خبره تاسو لوا د دنیا او د مافیها نه به تر را دا یو خبره سره د دنیا او زما فیها نظم عزت مندو بهتر ادا ذکر دا الله او دا الله دا رسول صلی الله علیه وسلم خبرې خبره د اخلاص شروع چې اخلاص د فار زموږ علماو لیکلي دا چې نشته چې کله څوک وي چې دا فلانی دومره درجه په دینی مدرسه کې سبق وي یا یونیورسيټي کې دومره سبق وي نو بس د ته بسند ملاو شي چې ته د مخلصین و نه د اخلاص بارک زموږ د علماو بغیر د جولې غړول نه او بغیر د جلال بغیر د فریاد نه د مالک او خالق په دربار کې بل څه نشته ادم ګور نه شي ویلې چې فلانې مخلص دي او فلانې غیر مخلص دي تاسو واورئ زموږ الله والا علماو لیکلي چې اخلاص د بندا او د الله په منځ کې او معامله ده ملک لفته نه لګي چې کرام الکاتبی دی ولیکي شیطان تپته نه لګي چې د اخلاص والا عمل کې فساد راولي د نفس تپته نشته چې د خپل ځان تابع کی چې هغه ته د خواهش تابعداري وي دا د الله او د بند په منځ کې او په ټول معاملې را د اخلاص د پاره ومنو تاسو ربي کریم ته سکو جاړو با د الله د حبيب په دعاګانو کې مراغري دا مسنون دعاګانې یو قلعه ده د حفاظت یو ذریعہ ده د الله حبيب رضي الله متطهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه يا الله زما دا زو الله متطهر قلبي من النفاق دا زره د منافقت نه پاک اعمال می د رياء نه پاک کدا جب می د دروغ نه پاک کی او دا سترګي می د خیانت نه پاک کی الله اعظم استاد ټول سترګي د شنو ساتي او د سترګو خیانت پی جنای خیانت یوازې د نه چې چا در فرمال کی هوته هغه کې د نقصانو کو خیانت ګره پسترګو کې مرضی دغه آیات د سوره مؤمن په تفسیر کې حبر الامه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ويعلم خائنۃ الاعین وما تخفي الصدور ای ویا خائنت الاعیون ستوی ویو سرے دے خلق ناس تی نو دے پردو زنانو دنو گوری چی دا خلق ہوئی چی دا خون پاولیاء و بزرگانو کے دے او که دا خلق و خیال لینو دے ور تا دسترگو پا گوٹنو گوری دیتا و یعلم خائنت الاعیون طول مجلس ناس تے دے خود دربانے پوئی نسو خو آغا دسترگو پا خیانت چی پوئی گی ناغلا پتو لگی دا چه خلق در لگوری نو تپردو محرماتو تا نگوری او چه چا خیال نشت سنگه دی نظر غلط استعمال نو دستر گو خیانت پستر گو بم خیانت نگه دستر گو خیانت دام دے فجبا دا چا غیبت نگه خو پستر گو دی اشاراو کا دیتم دستر گو خیانت ہوئی غیبت یوازی فجبا نکی پلاس دی چا بارکی ہوئی نبی علیہ السلام یو بیوی او د بری بیوی بارک یو وی تاسو له خدای نه بس د عمر کافی دی د وړو کوالی د قد طرف ته اشاره وکړه چې بس دومره وړو کې غون ته قد دی په جب بس بیوی چلی دی ویل الله حبیب ورته وی بیوی دا څه خبره دی وکړه کچره دا د سمندر سره غډ وډ شینو او کې بن تغیر راوړي یو د غیبت خبره چې سمندر کا کړای نظم او استاد رب کا کړای ک نه بک کړای ایمان به بګراوی ک نه نو خیانت دستور ګوی نبی رسول الله چې کله مکه مکرمه فتح کنو د عام معافی اعلان وکړو خو سوار لس کسان وی دا به معاف کوی تر دې پورې حکم وکړو وک د کعبه د خلاف سر ژوندۍ دغلته قتل کړي هغه دا سے درد رسول چې رحمت للعالمین دې د معافی اعلان وکړو نو عثمان رضی اللہ عنہ پدی کی او کس راوس ابن ابی سفر اغت پناہ ورکڑے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیعتو کئی ناغلا تروگت کڑے او نبی علیہ السلام لا سنوگ دائی بے اوئے دریز علیوئے دا اللہ حبیب لا سنوگد نکو آخر کے لا سنوگد کو بیعتو ورسرو ذکره بیعتو کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تاسو کی دمرو خيار سره نو چې مالا د بیعت په بن کړه او خپل سي سره وي وتره رسته او سره دیواله او خپل ته ورزولې نه یو صحابي ورته قربان تاسو به مونږ ته اشاره کړي وکړه دور خو به د الله حبیب د نبی شان دا نه دي چې دا غدي د پاره وی خیانت ګرسترګیش شان د پیغمبر دی چې دا هغه د پاره د سترګ خیانت وکړي نو د اخلاص د پاره زمای عزت مندو بل شی مونږ او تاسو سره نشتا سیوا د دین چې د رب په دربار کې اوجاړو د رب العالمین په دربار کې اوجاړو او داغه بعض علامات د اخلاص حضرت مخ کی جمعه کې تفصیلا ذکر شوی الله دې زموږ او تاسو په ټول اعمالو کې اخلاص راولي غره دې اخلاص عمل درب کریم په دربار کې قبليږي او چې کوم عمل کې اخلاص یې نه قبليږي بخاري شریف او مسلم او ترمذی او نسائی دې ټول محدثین او رحمهم الله تعالی دا حدیث ذکر کړي ابو موسی اشعری رضی الله عنه وایي دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نتقوسو شو عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاءا ایو ذالک فی سبیل اللہ عز و جل دیو سری بارک تقوسو شو کافر سر جنگی گی خوش شجاعت و بہادری مقصد دے جنگی گی خو ننگ ور تپختو کی وی او غیرت را په مخه کړی چې زه بجوندې او زما په پا پاکستان او په پا هندستان او په افغانستان باندې مملکیږي خبره نو مو سوچ راځي کنه راځي کله یو سړی جنگ کوي خو پس کوي د نبی رسول الله زمانه کې باز خلک ایمان نور اوره او په دې جنگ کې دل چې څنګه موږ بجوندې او په مدینه باندې حمله کیږي دې ته جنگ وای د ننګ او د دنیوي غیرت او یو سړی جنگ کوي د نوم ګټلو د فار یا کارای د فار وی پدی درې واړو کې کم یو د الله په لار کې ده نو د الله حبیب دا درې واړه خبره رات کې فقال صلی الله علیه وسلم من قاتل لتكون کلمۃ الله هی العلیا فهو فی سبیل الله سوچ پدی نیت جنگې دو چې د الله دین دی بولل شي دې د فارمې تور راغستی چې دین بولن شي د الله توحید پیلاو شي د الله د دین بلندی راشي دا د الله لار کې دی او نور یسو کوم د الله په لار کې دی من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله نو دا غاول سبب او غاسباب کی چې چا کې اخلاص وي بس دې د شیطان نه خلاص ته الله دې په موږ او تاسو ټول کې سو کی الله رب العزت دې اخلاص راوړي ذین زمای عزت مندو د شیطان نه د بچاو سبب چې رب کریم او زمون دین ذکر کړي نو هغه دا دی چې څوک د الله په بندګانو کې داخل شو او الله وی چې دا مې بدل دی ذکر دا شیطان چې کله الله د خپل در نه راشړلو نو دی او خبر او کنو الله ورته دا غي په جواب کې وی دی زبر دا ټول گمراه کو نو رب کریم ورتوئی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ز شیطان تو خوی جستا ٹول بندگان بزبی لارکوم و گمراکوم بے خو اے لعین زماد در رحمت و جنت و اسمان نکوشا چی زما بندگانوی نلیس لکا علیہم سلطان ستا با پاغی سزور و تسلط نچلی وکفا بی ربک وکیلا او ستا رب کافی دے دی خپلو بندگانو دپار حفاظت کونکے بس اللہ ویز کافی زبد خپلو بندگانو حفاظت کو خدا الله بنده سوک دی او عبادت چلوي دا پښتانه خبري کوي وای سمندرې په کوزه کې بند دا د جوامع الکلم معنا دا الله حبيب وای اوتی تو جوامع الکلم مال د قران او د احادیث په شکل کې جوامع الکلم الله راکړي یعنی سمندرې په کوزه کې بند کړې د عبادت لفظ انداز دی چه طول ادیان سماوی راغستی د طول پیغمبرانو د دعوت خلاصه راغستی او په لفظ عبادت کې انغاړل همغه تاسو بار بار وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین خدا شي په ورتیر شو سوچ کوي الله دې ماتم توفیق را کی او تاسو لم چې په سوره فاتحه غافل نه تیری وو هر وخت کتا سو قسم خوړی چې موږ الله سره خبرې کوو نو ګناهګارې دی نه خو دې په لور یو بنده سره چې خبرې کوي خو هغه نه توجه نه دا بنده خفکیږي کنه ایمان سره وایي ډېر اوقات چې خلک خبرې نه وپري جوړې پرې سره زه درنه خبرې کوم ته نو مال توجه نه کوي اے زما استاغم تے بندہ دے دا عیبونو ندک دے خوچی آغا خبر اکی تا توجہ نکے نو خفکی که نخفکی چی اللہ سر خبرم کے خو توجہ نکے نو اللہ مخفکی گی تاتے مو چک مو مخ پناما و لاس پناما اللہ لہو دری گو نو علماء لکلی حدیث کے دے احسان مانا دا جبریل علیہ السلام دا اللہ دا حبیب پا آخر عمر کے راغلے علماء لیکن دا کل راغلے نسو کوئی دا حجت الودا نمخ کی خوصی قول دا محدثین دا دے چی جبریل امین علیہ السلام دا حجت الودا نپس راغے او دیر پیودا سے شکل کے راغے چی اوچھا و نپیچر حدیث جبریل دیتا ام السنوئی د ټول دین خلاصه دا حدیث جبرئیل باندې مشهور دی دا حدیث امام قرطبی وای خ خبر ادا دی چې دی حدیث تنم کی خودشی ام السنه لکه څنګه سوره فاتحه ته ام القران وای سوره فاتحه ته ام القران وای وای دی ته پکار دی چې سور ته کی ام السنه نو ورته کی جبرئیل السلام راغ سپینی جامع چولې وی تور سره تور وی اختیو د سفر اثرات په اډوخ کار کې دلنا سلام واچو او راغ نبی علیہ السلام لکه په قاعده څوک کی دي ته په زنګونونو ناس کوي د جبرئیل امین علیہ السلام همدا سي د قاعده په شکل کې کې ناس کوي فاسند رکبته لا رکبته ووضع يديه على فخذه د الله د حبيب ګورو ته ګوره مخامخ خپل لاسونه ادا کوي خلذ د لختار دا د ادب ناس کوي او بعض محدثین و دام ویلی او بعض روایاتو کی تشریف راغل خپل لاسونه د نبی علیہ السلام په زنګونونو کې خل نو ایدا خدا آداب و نخلاف خونت خبر علا و ایدا دین پارا قول چی دا خلق وی جی دے خوڑو آداب و نخبر نده و جب تصور زمیدار و بانڈشی راغلے دے نو گان تکو سنے لاللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوکر پاہی کدام مل احسان یا رسول اللہ احسان ستر نو نبی علیہ السلام ورطوی علیہ احسان وانتا عبد اللہ کا انکا تراہو احسان دیتا وی چید اللہ دا سے بندگیو کے لکا اللہ لچت گورے دا شیب پا زور جوڑے پا دے زڑا چید گورا اللہ تا قتل دزڑ پستر گوری یو خود دا دستر گیری یو دزڑستر گیری ذکر دا مسئلہ دیتی دا اللہ قتل دنیا کے دا ممکناتو نبی ذکر انبیاء سوال کرے نبی دا ممکن سوال کرے او دا غیر ممکن سوالونا انبیاء علیہ السلام نکی یو لوی جلیل القدر پیغمبر وی دا محبت دا وجنا رب ارینی انظر لیک موسیٰ کلیم اللہ اثر اللہ خبری کئی دمرا خوند ورکو دمرا لذت پیدا شو وی اللہ معتب ازان ہے رب ارینی انظر لیک اللہ ما تذاتو خیش در لوگو رو پیغمبر چی او سوال کئی غد ممتنعاتو ننی بلکی دا ممکناتو نی اللہ ورطو ایزما موسیٰ تخون پا محبت و خوند و لذت کرا غلی خلن ترانی دی دنیاوی سترگو کے زما د کتو قوت نشتا نو اللہ تب الاحسان ستو انتا بود اللہ کانک تراو پا دی زرب گوری چی اللہ والار دی دسر دپاساو او بیا وی فإن لم تكن تراه فإنه يراك کدا حال نه جوړی کی چې تو ل ګوره نو دا خو به خامخا جوړه دا خو به خامخا جوړه چې ما تا رب کریم ګوري چې ما تا رب کریم ګوري ابا جو علماء لیکلی وی مقصود د دین دام دے کدا حال جوړ شو چې ته ز الله ته ګورم خدا خو نور نه لا نور دے ورندا خو بخامخای چې مالک را لګ وګور مالک در تھا حدیث پاک کې راغلی چې اوسړه په موجودري ګینو الله د د ته مخامخ دے اده به اوس مناجات کوي نو دا سوره فاتحه په دې ترتیب زده کوي لیکن دو عبودیت او د عبادت اغا لفظ امراضی صحیح حدیث کراغلی چه بندو دری گی دیوئی الحمدللہ رب العالمین نو دا برا نشون کرا مناجات دیتا ہوئی جی چاہ سرانا سے پٹے پٹے خبری کے او پٹے خبری گوارے دا خاص و دوستان و سر خلق کے او دا خاص و محبوبان و سر پٹے پٹے خبری کے پا مزو الارے پٹے پٹے خبری کے پٹ گنتی دی ہوئی الحمدللہ رب العالمین نو مالک جواب دار کو وی حمدنی عبدی دی بندہ زما حمد ہوئی دا بس دا مونگ ایمانی چی مالک جواب را کو چی حمدنی عبدی چی دی وی الرحمن الرحیم نو مالک وی اثنا علی عبدی بندہ پا ما بانے سو سنائیو چی دی وی مالکی یوم الدین نو اللہ وی مجدنی عبدی زما بندہ زما لیے شان بیان کچھ دے وی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو رب کریم وی هذا بینی و بین عبدی ول عبدی ما سألا دا زما او د بندہ پمنس کی شریک خبر د عبادت مالکی او سوال بد زان د فارکی او زما د رب و ددا چه دا بند سواری نور کوم بے ورہ بس وادق اوشو چه اللہ وی حکپتی او سڑے غافل تیر شو نو دا مسئلہ دا وی اللہ دا غافل زلوال دعا نقبلی په دې دومره عظیم صورت ګوره چې غافل تیر نشو، بلکې د سوال مقام له چراش وای اوس الله وعده کړی چې بنده ته سغواړې نو بس در کوم. شکر باسي جما او تعالی سوال نه لیکري شه د نشابت سغوخته نشابت سغوخته بل او دا دنیا غختل ځان له غمونو غختل دی بس دومره ډیر را شي دی خاور پوری په شړې ورس نور ایمان سره وای شي د چا لګا دا نو به غم دی او چې چا ډیر د غمونو ډیر دی کړی او یو وجی صاحب حج تلاو نو دی حج کې الله د حاجیانو سوالونه قبلې التفی غډیر گاډیو لارای بسونه غختل نو الله ورته ورک نو بیا چې باور افاسې د ساري نو چا به مشکول چا به نفل کول هغه پس بدا چې د سنت کېدل چې دل تګاړه جنگ یې درې ډریوري نیولې فرچا کړې نو هغه به د اثر داسې نیولې به ته خبره وای نو یو ورځ ورته یو خيار دوسوي سر باندې چې خدا سر کوږي او تعالی الله نه غوښته وکړه دا سر کوږي او تعالی الله نه غوښته د زمای زتمند کوم او تاسو لویل چې بنده قبلوم خطو سوای صدر کړ دکې دې شي موږ د انګړی او فانی دنیا غوښته وینا الله اے داسې کریم رب دې ورکای مو د سوال انتخاب خپل وکړو وای بندا رانه د دنیا او وزارت او دا بادشاہي او دا جیدا دنیا او بنگلې او دا سورلې مغواړه غشه او غواړه چې ما خپل پیغمبرانو علیهم السلام تور کړو او ما خپل دوستانو تور کړو صدیقین و شهداء و تمی ورکڑیو اهدنا الصراط المستقیم اللہ آغا لار را لوخی جی پا دی در روانی موترا لملاوش نوچ اللہ ملاوش پسر سنی دیا کنا اللہ جی ملاوشو نو هر شی بچا دے ایک اللہ ملاوشو نو عرص چی بادشاہ در لملاوشو اب بادشاہ بی مرگرشو نو بیا خود جی بادشاہ سر سدی اغسطاب دی کنا الله مونږ ته اغه لار اوخه چې ته په ملاوي او دا دا خلق لار را چې تا په نعمت او احسانات کړو د زمای عزت مندو یو د شیطان نه د خلاصې دوه شی سره د الله عبادت او بندګی دا او د دغه خالص عبادت د وجنه د الله په بندګانو کې داخلي تللی چې دا جمله عبادت راوالی او الله ته وکي او اس قسم په عبادت کې ور سره څوک شریک نه کې نو پدی بر الله بنده جوړ شي او چې بنده جوړ شي نو ویلي ان عبادی ليس لك عليهم سلطان زما د بندگانو په لښ او سب کې چې څوک داخل شو نو شیطان ته وی ګوره واورا پدوی دې د گمراه کول سو سو طاقت نشتا دا عبادت ګوره څو قسم دي عبادت بدنی دي عبادت مالی دي عبادت قلبی دي دارنګ عبادت قولی دي عبادت څو قسم لري یو د بدن عبادت ده لکه مز روزه رکوع سجده حج طواف دي ټول څه وي عبادت بدنی ورته وي دویم قسم عبادت مالی دي لکا زبح قول دا اللہ پنوم نظر منل زکاة ورکول خیرات ورکول درین قسم عبادات قلبی دی دزڑو عاجزی دارنگ توکل محبت استعانت خوف رجاء تعظیم رحبت دا طول اغا عبادات دی چیز رسر تعلق دے عبادات مالی دی قولیا لکا قسم خوڑن دا اللہ پنوم د الله نه په جبا مدد غوښتل دعا غوښتل او تعوذ غوښتل دی ټول سلور واړو چې راجم شنو دي تسوي عبادت وای هي ګور اسانه خبره دادا د کله نه چې بالغان شوی او تر اخر سلګي پورې داسې کوي دی ټول تسوي د قران او سنت مطابق چې کوم ژوند کې روي دي تسوي دی ته عبادت وای دا عبادت هغه دې چې د دې د تشریع او د وضاحت لپاره تمام انبیاء علیهم السلام الله دنیا ترا لېګلي تمام آسمانی کتابونه دې د لپاره را لېګلي زمونږ استادو د پیدا کېدو مقصد سره الله وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وی ما پریان انسانان ندی پیدا کړی مگر د دې